NPO Radio 1. 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vicepresident Kamala Harris van de VS heeft genoeg steun van de gedelegeerden om te worden genomineerd als presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Bronnen rond de campagne zeggen dat tegenover persbureau Reuters. Uit een peiling van persbureau AP blijkt tot nu toe dat ruim 2400 gedelegeerden van plan zijn om Kamala Harris te steunen. En het aantal is veel hoger dan de meerderheid die ze nodig heeft, 1976 stemmen. Wie de democratische presidentskandidaat zal zijn, wordt uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is tijdens de democratische conventie en die begint op 19 augustus. Soedanese vrouwen zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan 20 slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouw was het de enige manier om aan voedsel te komen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De Arabische RSF vecht tegen het Soedanese leger. De Verenigde Naties beschuldigen het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. De voedselcrisis in Soedan zou nu de grootste ter wereld zijn. Het kabinet wil dat Wopke Hoekstra eurocommissaris blijft voor Nederland. Hoekstra is opnieuw voorgedragen, melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Het lijkt een pragmatische keuze van de huidige coalitie om een CDA-politicus voor te dragen nu die partij niet meer meeregeert. Of Hoekstra opnieuw de post klimaat krijgt, is niet bekend. In Amerika is de zanger Duke Fakir overleden. Hij was de laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. In de band was Fakir de eerste tenor. De vier zangers scoorden tientallen hits zoals Reach Out, I'll Be There in 1967. Duke Fakir overleed aan hartfalen en was 88 jaar. Het weer, hier en daar een bui, maar ook opklaringen. Overdag zon, bewolking en een enkele bui. En daarbij kan het gaan onweren. Later droger en dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VARA. Afgelopen weekend gaf Joe Biden aan dat hij zich terugtrekt als presidentskandidaat voor de komende verkiezingen. Met slechts 104 dagen tot die verkiezingen moeten de Democraten nu snel schakelen om een nieuwe kandidaat te nomineren. Alle ogen zijn nu gericht op Kamala Harris, de huidige vicepresident. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 23 juli alweer. En de strijd om de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten krijgt een andere wending. Nu Biden stopt, zo kort voor de verkiezingen, dwingt het de Democratische Partij om snel een nieuwe kandidaat te vinden. Is Kamala Harris de gedoodverfde opvolger of zijn er andere sterke kandidaten? En wat zijn nou die grote uitdagingen en de inhoudelijke agenda van Harris en de Democraten? Ik ga erover in gesprek met onze gast Manon Portels-Minetti. Americanist en momenteel in New York. Goedemorgen, Manon. Hi, goedemorgen daar. Goedemorgen. Ja, het is een lange afstand, dus ook een beetje een lange afstandsverbinding. Jij bent dus in New York, overwegend democratische stad. Hoe is het nieuws daar inmiddels geland? Ja, op zich redelijk goed. Mensen zijn vooral heel erg opgelucht dat Biden heeft besloten zich terug te trekken. En nu zijn ook alle stemmen eigenlijk voor Harris aan het binnenstromen vanuit de delegates. Dus de kans is heel groot dat ze de nominatie gewoon krijgt. Ja, daar zijn eigenlijk weinig vraagtekens over. We gaan toch nog even kijken of daar een heel kleine kans is dat het anders wordt. Nou heeft hij aangegeven in een open brief op X om te stoppen. Waarom op die manier? Is dat al helder? Ik denk dat dat op dit moment gewoon een van de beste manieren is om de meeste Amerikanen te bereiken. We zien dat veel politici tegenwoordig natuurlijk op X zitten. En dat dit zijn manier was om dat te kunnen doen. Vooral omdat daar nu politiek zoveel speelt. De Republikeinen zitten heel veel op X. De jongere generatie zit heel veel op X. En ook de journalisten. Dus ik denk dat de meeste vliegen in één klap was om dat zo te doen. Ja, precies. Ja, dat is toch het grote kanaal, zullen we maar zeggen. Er waren de afgelopen weken natuurlijk al verschillende geluiden. Hij zou wel aftreden, hij zou niet aftreden. Kwam ook een beetje rommelig over bij die Democratische Partij. Hoe staan jullie er nou in? Nu weet iedereen het dus. Scharen ook meteen alle democraten zich hier dan nu openlijk achter? Of is er nog steeds een beetje gerommel? Nou, nog niet iedereen heeft gezegd dat ze helemaal voor het kandidaatschap zijn van Harris. Er zijn nog een aantal oud-gedienden die toch zoiets hebben van: wij willen het liefst nog steeds een open conventie. We willen geen kroning. Maar het is nog maar de vraag hoe lang dat nog zal duren, nu ze zoveel geld heeft opgehaald. Het hoogste record, een van de hoogste records tot nu toe. Hoeveel mensen zich toch achter haar scharen. Mensen die als tegenkandidaten werden gezien, hebben ook gezegd dat ze zich achter haar scharen. Dus het is nog maar de vraag hoe open zo'n conventie nu nog kan zijn. Ja, precies. Nou, over die kroning tussen haakjes gesproken. Ik zat gisteravond natuurlijk ook nog heel even op de socials. En nou zag ik voorbij komen dat de Republikeinen daar ook een beetje op gaan zitten. Hè? Van het is een coup of het is fraude als je het op die manier doet. Zag ik dat gewoon in het Wilde Westen van de socials? Of is dat echt hun insteek nu dit gebeurt? Ik denk dat daar ook veel paniek is ontstaan, omdat de hele campagne eigenlijk van Trump was om Biden aan te vallen. En Biden valt nu natuurlijk opeens weg. Dus je ziet een soort van paniek in de mierenhoop ontstaan. Er is zelfs naar buiten gekomen dat de keuze voor de vice president van Trump, J.D. Vance, ook gebaseerd was op het idee dat ze Biden moesten aanvallen en verslaan. En ja, die is er nu niet meer. Dus nu weten ze eigenlijk niet zo goed meer wat ze moeten doen. Dus gaan ze maar op het proces zitten, terwijl het niet eens hun eigen partij is. Ja, precies. Maar wel met woorden zoals coup en fraude. Eigenlijk woorden waar ze zelf natuurlijk ook heel zichzelf groot mee hebben gemaakt rondom de vorige verkiezingen. Ja, zeker. Ik denk dat ze daarom ook denken dat die woorden misschien nog bij mensen betekenis hebben, of dat ze toch de Democraten willen laten zien als hypocriet. Maar ja, ik betwijfel hoeveel invloed dat heeft. Ja, of dat echt gaat resoneren. Ook wel opvallend is dat het hele soort van campagne rondom de ouderdom van Biden. Ja, op dit moment is Trump natuurlijk de oude man van de campagne. Ja, je ziet daar ook wel echt een verandering in. Het is echt daarin omgedraaid dat mensen zeggen: nou, nu kan Harris Trump daar dus helemaal op aanvallen. Ze is een stuk jonger. Ze wordt ook echt genoemd als iemand van de nieuwe generatie. Nu is ze 59, dus op zich zit er natuurlijk 20 jaar tussen. Maar ja, heel jong is ze ook weer niet. Maar je merkt dat daar echt wel een campagnespeerpunt ook is, hè? Van oké, als Biden het niet mocht doen omdat hij te oud was, Trump is maar, ik zeg uit mijn hoofd, 2-3 jaar jonger, hoezo mag dat dan wel? Is natuurlijk een goede stok om mee te slaan. Ja, en zeker omdat Trump ook wel in de campagne aanloop her en der verward overkwam, hè? Of daar is in ieder geval ook wel wat over gezegd en geschreven. Ja, zeker. En hij lijkt ook steeds van standpunt te veranderen. Hij is heel erg anti-China bijvoorbeeld, maar heeft van het weekend dan weer gezegd dat hij Xi Jinping de meest briljante man ter wereld vindt. Of iets in die trant. Dat geflipflop vinden mensen ook wel lastig bij hem. Oké. Hey Manon, blijf bij ons. Ik wil ook altijd even de ruimte geven aan mensen die nu zitten te luisteren en een vraag willen achterlaten. Doe dat dan ook vooral in die NPO Radio 1 app. En dan komen zowel Manon als ik zometeen natuurlijk gewoon weer bij je terug. American woman. Guess Who, American Woman. Ja, dat moet je wel draaien. Hè. Als je het over Kamala Harris gaat hebben en de Democratische Partij. Dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met Manon Portos Minetti, Americanist. We bellen met die vanuit New York. Na het opstappen van Biden krijgt namelijk die campagne toch wel een nieuwe wending. En we gaan er eens even op in wat die wending zou kunnen betekenen. Heb jij daar nou vragen over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, Manon, toch even naar dat proces van het nomineren. Ja, er wordt al gesproken over een kroning. Hè, alsof er niet een normale procedure voor Kamala in het verschiet ligt. Zo kort voor de verkiezingen. Is daar eigenlijk een soort protocol voor? Of is het eigenlijk best wel normaal dat het dan automatisch tussen haakjes meteen de vicepresident wordt? Nou, dat is niet per se dat het automatisch zo wordt. Het is wel als een zittende president die nog maar één termijn heeft gehad zegt, ik wil opnieuw, dan eigenlijk zegt iedereen, oké, is goed. En dat is natuurlijk eigenlijk bij Biden gebeurd. Maar ik denk omdat het nu zo kort is voor de verkiezingen, ik denk voor jullie in Nederland 104 dagen, hier nog net 105 voor een paar minuten. Ja, hele belangrijke minuten, wel... Manon. Ja, precies. Is het toch wel, ja, de snelheid is erg belangrijk. Dus vandaar dat het proces nu echt wel wat anders verloopt dan een open primary. Dus een voorronde waarin verschillende mensen kunnen zeggen van, nou, ik wil het wel doen. Mm. Die gaan dan allemaal geld ophalen. En dan bij de nationale conventie, die is nu op 17 augustus, zouden verschillende afgevaardigden van verschillende democratische lokale partijen zeggen, nou, bij ons is er gestemd bij deze voorrondes op deze kandidaat. Wij zeggen dat deze kandidaat vanuit ons gebied het zou moeten worden. Ja. En degene die dus de meeste van die stemmen heeft, die krijgt dan de nominatie. Ja, jij zegt er is eigenlijk wel enige haast geboden. Tegelijkertijd, het is ook nog steeds 3 maanden campagnetijd. Hè? In Nederland zouden we dat lang vinden. Ja, voor de VS is dat heel kort. Mm. Meestal is het echt al een jaar van tevoren dat men begint met campagne voeren. Vandaar dat ja, het is maar vier jaar dat iemand president is. Eigenlijk een soort van 3 voordat het weer verkiezingsseizoen is. Omdat er zoveel geld moet worden opgehaald. We hebben het hier echt over miljoenen. Er zijn zoveel mensen die twijfelen hier. Maar 2/3 volgens mij, of soms minder, gaat stemmen. Mm. Op verschillende plekken. Dus er moet heel veel gemobiliseerd worden. Honderden miljoenen mensen om te gaan stemmen. Kennis over de kandidaten. Wie gaat het worden? Die voorverkiezingen duren meestal ook wel wat langer. Dus dat is ongeveer een half jaar soms. En nu moet dat dus allemaal binnen 100 dagen ongeveer gebeuren. Ja, dat is toch echt wel een ander verhaal. Ja, je hebt het ook over een veel groter land natuurlijk die je bij elkaar moet zien te krijgen. Normaal gesproken is er natuurlijk dus dat bekende eerste tv-debat tussen de kandidaten. Zowel aan de Republikeinse als aan de Democratische kant. Dat is ook al gebeurd, dat het debat is geweest. Dat was desastreus voor Biden. Een van de redenen waarom er pressie was van moet je dit nog wel willen. Is dat een eerste gemiste kans voor Kamala? Dat ze zich daar dus niet heeft kunnen laten zien? Nou, op zich niet, want ze heeft het eigenlijk daarna, na dat specifieke debat heeft ze het heel goed gedaan. Ze heeft daar heel goed op gereageerd. Ze is daarna heel consistent geweest. Er zijn wel eens verhalen van haar en er zijn ook veel memes van online dat ze soms een beetje rare dingen zegt. Ze noemen er ook wel de drunk auntie, de dronken tante. Ja. Met hoe ze soms een beetje de mist ingaat met haar woorden. Maar eigenlijk, vooral sinds dat debat, merk je dat ze veel scherper is. En ze heeft tot nu toe nog geen één fout gemaakt. Okay. Dus ik denk dat dat echt wel een wake-up call ook voor haar is geweest. Van ik moet nu gewoon echt duidelijk mijn boodschap overbrengen. Ja, wel een dubbele, hoe noem je dat, dubbele reputatie. Want enerzijds is ze dus de drunk auntie. Anderzijds wordt ze geroemd omdat ze natuurlijk ook in rechtszaken juist ontzettend goed was met woorden. En we hopen dus, of nou ja, tenminste als je aan haar kant staat, dat dat laatste gaat gebeuren. Wat zijn nou haar belangrijkste thema's en standpunten? En hoe verhouden die zich tot die van Biden? Ja, ik denk dat ze zich veel meer dan Biden laat horen op de abortuskwestie. Zoals sommigen van jullie misschien ook weten, de abortuswetgeving, daar is veel om te doen geweest de afgelopen tijd. In veel staten wordt dat steeds meer ingeperkt, omdat Roe versus Wade, een Supreme Court of Hoogrechtshof beslissing, daarover is teruggedraaid. En het is ook nooit een federale wet geweest, het recht op abortus. Mm. En sindsdien heeft zij zich daar heel vocaal voor ingezet. Ze is zelfs naar een abortuskliniek geweest. Nou, dat is eigenlijk een beetje not done voor een Amerikaanse president of vicepresident. En Biden heeft daar eigenlijk niet zo heel veel over gezegd. Ja. Dus dat is een heel groot punt waarop zij zich profileert. Ze is ook natuurlijk een vrouw. Dus de kans dat ze daar heel erg een ander standpunt in gaat nemen dan Biden, of niet anders, als in Biden is niet per se tegen abortus, maar daar openlijker in gaat zijn, die kans acht ik heel groot. Ja. Is het niet ook juist een soort van haar eerste verlies, dat Roe versus Wade er toch verworpen is eigenlijk? Want zij zat natuurlijk al op dat dossier, ook als vicepresident. Ja, maar omdat er dus een, of nou ja, eigenlijk niet. Omdat er een scheiding van machten is in de VS. Of in ieder geval, dat is het concept. Ja, dat hoop je dan. Heeft zij niet per se macht over hoe het Hoge Rechtshof het recht interpreteert. En dat is wat er is gebeurd. En anderzijds zou je wel kunnen zeggen van ja, ze hadden misschien een wet kunnen maken om dat er doorheen te brengen. Maar ook daar zitten weer haken en ogen aan. Dus het is misschien een verlies voor haar, denk ik, als mens. Ik ken haar niet, maar voor hoe ze erover praat, dat lijkt me dat. En natuurlijk ook voor haar partij. Anderzijds is dit natuurlijk wel weer een hele mooie, een heel mooi iets om campagne over te voeren, dat ze dit wil doen. En ik bedoel mooi in de zin van, dit is een heel sterk argument voor hen. Tegelijkertijd, als ik andere analyses mag geloven, ook als je naar de laatste rallies van de Republikeinen hebt gekeken, ging het eigenlijk heel weinig over abortus, omdat iedereen daar aan het water schijnt aan te voelen. Het ligt zo gevoelig, zelfs Republikeinse kiezers zijn er helemaal niet van overtuigd dat je dit in moet perken. Laten we het er gewoon helemaal niet over hebben. Dat is wel lastig als het bij de Democraten een van je sterkere kanten is. Ja, als de peilingen hebben vooral gezegd dat de meeste Amerikanen, ik denk ongeveer 60%, al dan niet meer, maar in ieder geval meerderheid is eigenlijk voor, in ieder geval keuze. Ze noemen het pro-choice of pro-life. Dus je bent pro-keuze of pro-het leven. Ja. En dat de meeste Amerikanen eigenlijk wel voor een bepaalde abortusregeling zijn. We zijn het niet altijd eens over hoeveel tijd er dan mag tussen zitten. Maar de meeste mensen zijn voor. En vooral natuurlijk ook, kan je denk ik wel voorstellen, abortus die gaat over als je bent verkracht of incest. Of gewoon onder baby, hele heftige omstandigheden zwanger wordt. Ja. Precies, of een zwangerschap niet helemaal uit kan dragen. En daar zijn heel veel mensen het op zich wel over eens. Maar Trump bijvoorbeeld heeft ook heel weinig gezegd over abortus. Dat is een van de punten waar hij zich inderdaad ook heel erg op de vlakte over houdt. Maar ik denk Juist dat door het wel hierover te hebben, heel veel vrouwen zich toch aangetrokken kunnen voelen tot de democraten. En ook tot vrouwen en mensen met een baarmoeder, moet ik zeggen. Ja, ja. Zich kunnen aangetrokken voelen tot de democraten. En ook mensen die misschien twijfelen, denken van, nou ja, dit is zo belangrijk voor me, dit is mijn recht, het recht om over mijn eigen lichaam te beschikken, dat ik toch die kant op ga. In plaats van een partij die daar, nou ja, in woorden niet veel over zegt, maar in wetgeving heel duidelijk laat zien hoe ze daarover denken. Ja, nou was het dus not done om naar een abortuskliniek te gaan. Aan de andere kant is haar ook verweten dat het dus not done was, ander thema, migratie, dat zij de grenzen nooit heeft bezocht. Ja, daar wordt ook heel erg op gehamerd door de Republikeinen, dat ze dat desastreus hebben aangepakt, überhaupt de hele Biden-administratie. En dat is ook een van de dingen die haar nu wordt aangerekend. Ze heeft gezegd dat ze dat belangrijk vond. Het werd gezien als een van de grootste thema's en dat ze er zo weinig mee heeft gedaan. En die schaduw van dat beleid van Biden hangt natuurlijk ook over haar heen. Omdat zij was toch de vicepresident en Ja, zonder hem had zij daar niet gezeten. En zit ze eigenlijk ook niet waar ze nu zit. En dat wordt haar dus heel erg aangerekend, omdat de economie en migratie voor Amerikaanse kiezers op dit moment de twee grootste hot topics. Ja. Precies. We gaan naar een ander hot topic. Daar zit ook een fragment mee. Want er zijn ook mensen die kritiek op haar hebben, hè, als het gaat over het handelen rondom de situatie in de Gaza-strook en eigenlijk breder Israël-Palestina. Een bekend fragment is dat ze zich had uitgesproken over die situatie. Ze roept om een wapenstilstand. Alleen daarna gaat het eigenlijk een soort van mis als ze de oplossing kleiner maakt. En given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. Yeah! For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. Ja, bij het woord er moet een permanente ceasefire komen. Daarna werd het afgezwakt naar een week of 6. Ik neem aan dat dit best wel een belangrijk moment is in het debat binnen Amerika over hoe om te gaan met Israël en Palestina. Dat is zeker het geval. Veel mensen vinden haar dus ook te conservatief hierin. De Biden, het beleid van Biden hierover ook. Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die zeggen, nou ja, ze is dus progressiever dan Biden, want ze heeft in ieder geval iets erover gezegd. Persoonlijk denk ik wel eens, ja, de bar is on the floor, of zeg maar de lat ligt op de grond, als dit is wat je zeg maar wat progressiever is dan niks zeggen. Maar als je dat dan weer vergelijkt met wat Trump en ook J.D. Vance de afgelopen dagen hebben gezegd, die zeggen, nou, we willen helemaal niks met dat conflict te maken hebben, we willen dat Amerika weer in zichzelf keert, niet meer die politieagent is voor de hele wereld. Ja, wat is weer haaks weer anders. Wat wel haaks staat op Trumps favoriete zin, ik maak overal wereldvrede, toch? Dat klinkt juist als laat het maar aan mij over. Hij is daar nu wel iets meer in aan het veranderen, omdat hij merkt dat veel van zijn kiezers zoiets hebben van, waarom gaat al dat geld naar Oekraïne? Waarom leveren we zoveel wapens aan Israël? Waarom mengen we ons overal in? We moeten eerst zorgen dat onze economie sterker is. En ze zijn nu meer aan het kijken naar China is eigenlijk de grote vijand of onze grote tegenstander. En de focus van het buitenlandbeleid is eigenlijk heel erg aan toespitsen binnen de Republikeinse Partij op China. Ja, het economische waardoor die andere kwaad. Conflicten. Precies. Die andere conflicten worden dan maar even in de ijskast gezet. Even terug naar de inhoud van Kamala rondom dit thema. Want tijdens de apartheid in Zuid-Afrika, dat weten we van haar, stond zij echt op de barricades tegen die onderdrukking. Zij was best wel fanatiek en activistisch daarin. Nu het International Court of Justice ook heeft gesproken over apartheid in Israël, ja, wat kunnen we dan verwachten van haar koers? Ik bedoel, het is niet zomaar een instituut. Dat is zo. Ik denk dat het lastig is, omdat ze ook, ze is niet natuurlijk een kandidaat op zichzelf. Er zit nog een heel hele partij achter met een partijapparaat en coryfeeën zoals een Nancy Pelosi of een Schumer, die allemaal ook dingen willen en de richting van de partij moet worden gevolgd. En die willen graag ook consistentie daarin. Hmm. Maar ik denk dat zo'n internationaal gerechtshof enerzijds invloed heeft. Anderzijds erkent de VS dat niet altijd helemaal. Hmm. Maar daar zouden we nog een heel gesprek van een paar uur aan moeten vastknopen. Ja. Maar het kan wel zijn dat ze nu ook wel inziet dat haar kiezers haar daar ook heel erg op afrekenen als ze hier niks mee doet. Vooral nu ze, volgens mij was het vandaag nog, haar beweging in lijn zetten met de burgerrechtenbeweging van de jaren 50 en 60 in de Verenigde Staten. En de afschaffing van slavernij. Ja, en dat ze altijd zo uitgesproken was over hoe om te gaan met Zuid-Afrika, zolang er apartheid is. Maar hier is nog maar de vraag of ze de partijlijn gaat volgen of dat ze daarvan afbreekt. Maar ik denk dat dat tweede lastig is om te bereiken. Ja, voor de Democraten denk ik ook wel lastig, omdat hun achterban natuurlijk ook wel een grote, laten we zeggen, sionistische achterban heeft. Maar ook een hele diverse en inclusieve achterban is voor allerlei ook moslimgemeenschappen die hier natuurlijk vaker anders in staan. Het is ook best wel een dun koord als je niet gewoon, als je diplomatiek zou willen aanpakken. Dat is iets anders dan gewoon, we gaan er nu gewoon in en we moeten hier echt een keihard standpunt over in gaan nemen. Dat gaat denk ik ook een splijtswam blijven. Ik denk dat de Republikeinen daarin iets wat meer een standpunt innemen van we gaan het gewoon laten. We gaan het, we gaan er eigenlijk niet zoveel mee doen of we schuiven het van ons af. Alleen het sentiment is zo erg gedraaid tegen de Democraten sinds zo weinig politici zich hierover hebben uitgesproken, heel lang het niet hebben benoemd als een genocide of actie hebben ondernomen, nog steeds wapenleveranties naar Israël gaan. Het is gewoon een heel complex conflict, überhaupt. Maar ook in deze politieke arena en op dit moment, het zou haar ook kunnen helpen om toch helemaal wel één kant op te gaan. Ja. Om toch die kiezers terug te winnen. Ja, ja. Zijn er andere punten uit haar beleid, zeg ik de hele tijd, maar eigenlijk het democratische beleid, die ook gevoelig liggen bij de achterban? Het is ook, zij is wel voor Medicare for All. Dus dat er betere gezondheidszorg, of niet betere, maar meer toegankelijke gezondheidszorg is. Dat is al jaren, al dan niet eeuwen, in de Verenigde Staten toch echt ook wel een hot topic die steeds terugkomt. Obama wilde dat ook doen, een paar presidenten eerder ook. En dat is iets waar zij zich ook heel erg voor heeft uitgesproken, waarvan andere democraten niet het altijd helemaal mee eens zijn. Het kost natuurlijk heel veel geld om dat voor mensen te voorzien. Maar dat is toch ook wel iets waar ze nog een kans heeft om mensen voor zich te winnen, want gezondheidszorg heeft iedereen nodig. Ja. Dus ook daar is wat oneenigheid van hoe ze dat gaat aanpakken en wat haar standpunt gaat zijn. Ik denk dat het nu heel erg afwachten is om op deze bepaalde thema's te kijken van, gaat ze zichzelf zijn? Of gaat ze de lijn voortzetten die er al ligt? Ja, gaat ze zelf een soort van nieuwe koers / kleur bepalen aan wat dat democratische geluid gaat zijn? Of gaan we volgen wat er al ligt, inderdaad? Manon, ik kom zo meteen bij je terug, maar we gaan ook altijd nog even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Precies 25 jaar geleden nam koning Mohammed VI plaats op de troon in Marokko. In 1999 nam hij het stokje van zijn vader, koning Hassan II, over, die plotseling overleed door een hartaanval. Het jubileum dat wordt groots gevierd in het land. En als er iets te vieren valt, dan is Vroeg natuurlijk ook van de partij. De Marokkaans-Nederlandse zangeres Numidia gooide hoge ogen met haar deelname aan het tv-programma De Beste Zangers. En daarom draai ik nu haar versie van Eet. Ik ben omringd door oceaan. Het is nu terug of ver. voeten vandaan. Hier kan ik niet, kan ik niet, kan ik niet staan. Wat ik voel of wat ik meen ligt meters diep onder een steen. Voor mij gaat deze weg nergens heen. Ik ben hier al, ben hier al, ben hier alleen. Mijn hoofd gaat snel en mijn hart staat stil. Is dit werkelijk wat ik wil? Verloor mijzelf, alles is maar schijn. Ik gaf alles om bij jou te zijn. ودي كرشي ذي رخبة وزمخ شي روحي ودا يقي ما يرحرق ذي الحياة ورينو مني مني مني vergeef me. Oh, oh, oh. Ismaël, Ismaël, ik hou van jou, maar ik laat je los. Je hoorde Numidia met de prachtige versie van haar Arcade tijdens Vroeg van dinsdag 23 juli. Ja, zo kort voor de verkiezingen is Biden opgestapt en het dwingt de Democratiepartij dus om snel een nieuwe kandidaat voor te dragen. Is Kamala Harris de gedoodverfde opvolger? Zijn er misschien toch nog in de verte andere kandidaten? En wat zijn nou die grote uitdagingen die Kamala Harris of die andere kandidaat gaat krijgen? Hè? Dat gaat voornamelijk over de inhoudelijke agenda van die Democraten. Gaat het overkomen wat zij willen voor het land? Daarover ben ik in gesprek met Manon Portos Minetti, Amerikanist, en momenteel ook nog eens in New York. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Manon, we gaan er gelijk weer over door. Bernie Sanders, ook een belangrijke naam binnen de Democraten, heeft Biden geroemd om zijn presidentschap en hem bedankt voor de termijn. Heeft het meeste voor de working class American voor elkaar gekregen ooit. Dat was zijn boodschap. Bernie is beduidend veel linkser dan zowel Biden als Kamala. Is er een kans dat de Democraten en dus ook Harris juist die linkerflank wat meer gaan laten gelden om misschien ook het verschil met de Republikeinen te vergroten? Dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat daar een kans ligt voor de Democraten, omdat ze toch wat meer worden gezien als moderate. Vooral de laatste, nou ja, Biden en ook wel Harris. En dat ze daardoor ook wel veel stemmen hebben verloren van de wat jongere generatie. Die toch zoiets heeft van, dit is niet progressief genoeg. We hebben grote issues zoals klimaatverandering, identiteitspolitiek, queer zorg en queer rechten. Nou ja, allerlei wat meer progressievere issues die nu niet worden besproken. Mm-hmm. En dat wordt wel erg gemist door deze jongere progressieve kiezers. Ja, en het inzetten op dingen zoals het versterken van de vakbond. Ook daar speelt natuurlijk woningcrisis, zoals zoals we dat eigenlijk over de hele wereld zien. De strijd tegen het grote geld en de working class, zullen we maar zeggen. Je zou denken, ja, waarom gaan ze daar inderdaad niet meer heen? Want zo links is deze partij eigenlijk niet meer. Hè? Ze hebben best wel de koers wat meer richting die republikeinse kant gegooid. Waarom hebben ze dat nou gedaan? Ik denk dat als je het ziet vanuit een Nederlands perspectief, ik denk dat veel mensen denken de Democraten zijn GroenLinks en de Republikeinen zijn VVD. Maar ik denk dat het meer is dat de Democraten zijn eigenlijk meer VVD en de Republikeinen zijn meer een extreemrechtse kant aan het opgaan. Dus het zijn veel meer rechtser dan we zouden denken in hoe je het soms hoort. Omdat mensen dan denken, nou, recht voor abortus zijn ze voor. Het gaat wat meer over het klimaat. Maar als je de twee programma's in ieder geval van door de geschiedenis heen over elkaar heen legt, merk je dat ze op grote issues het vaak redelijk met elkaar eens zijn. Ja. En meer op die wat boutique issues, om ze zomaar te noemen, komen de verschillen op. Ja, dus bij de culturele aspecten, of je progressief, de culture war, zoals het ook wel genoemd wordt, daar zijn wel grote verschillen. Maar economisch bijvoorbeeld lijkt het aardig op elkaar. Ja, zo kan je het wel stellen. Ja. Nou is Bernie Sanders juist zelf ook een oude man inmiddels, maar heel populair bij jonge progressievelingen binnen die democratische partij. Prominent. Heeft hij ook nog een grote stem? Is hij iemand waar wel echt naar gekeken wordt, wat hij allemaal te melden heeft? Ik denk dat hij een beetje die stem aan het verliezen is door de jaren heen. Dat hij een beetje, ik wil niet zeggen als de dorpsgek wordt neergezet, maar wel echt als extreem. En dat de dingen die hij wil gaan toch nooit gebeuren. Dat wordt ook een beetje onderstreept door het feit dat heel veel progressieve mensen al 3 verkiezingen lang willen dat hij wordt gekozen als kandidaat. Mm-hmm. En dat hij steeds aan de kant werd geschoven voor de veilige keuze voor de Democraten, het behouden van de status quo. Namelijk die meer moderate kandidaten zoals een Biden. Ja. En dat daardoor zijn stem aan de ene kant wel heel luid is en hij laat wel een geluid horen wat minder de norm is binnen de partij. Maar ja, hij is dus ook, wat je al zei, ouder aan het worden. Mm. En die stem wordt dus steeds kleiner. Tegelijkertijd bestaan de prominenten binnen de Democratische Partij eigenlijk veelal uit wat oudere mensen. Nancy Pelosi, wel een stem die in ieder geval veel in de melk te brokkelen heeft, wordt altijd gezegd, is inmiddels 84 jaar. Dat is wel iemand waar men naar luistert, hè? Als er gekozen moet worden voor een koers of gekozen moet worden over Biden, ga je dit doen of blijf lekker thuis? Ik denk dat dat is omdat zij altijd wel in die harde kern heeft gezeten van die partij. Ook echt hele hoge functies binnen de partij heeft bekleed en dat ook nog doet. Ook als Speaker of the House. Dus ja, dat is eigenlijk de hoogste functie die je op die plek kan bekleden. Die heeft zij ook gehad. Ze is ook nog steeds in de partij en politiek actief, terwijl ze dus al zo oud is. Hmm. En zij is juist ook zo iemand die juist die status quo ademt, om het zo maar precies te zeggen. Ja. En dat is ook iets waar veel mensen niet heel blij mee zijn, onder dus die wat jongere progressieve kiezers. Mm. Dat er in het Amerikaanse politieke systeem heel veel mensen zitten van boven de 80, ja, boven de 70. Ja, daarover gesproken, want ik neem aan dat zij ook wel eens een krant openslaan en dat dus lezen. Betekent dat ze met een vernieuwings- en verjongingsslag ook bezig zijn in de partij? Er zijn wel wat jongere kandidaten die veel aandacht hebben gekregen, vooral op sociale media. Alexandria Ocasio-Cortez uit New York is zo iemand die vooral door social media heel bekend is geworden, groot. En ze hebben wel wat jongere mensen de partij in geprobeerd te laten stijgen. Pete Buttigieg, als ik zijn naam zo goed uitspreek, is daar één van. Ja. Volgens mij nu ook minister van verkeer, zeg ik uit mijn hoofd. We pinnen je er even niet op vast. Dus Dankjewel. Ik ben misschien wel een expert, maar ik weet zeker niet alles. Nee, over verkeer vergeef ik het je ook. En die zijn ergens wel een beetje, zag je die opkomen, maar ergens stokte het dan ook steeds met dit soort kandidaten. Ja. En voor het presidentschap is er daar een praktische reden voor. Je mag pas vanaf een bepaalde leeftijd jezelf als kandidaat stellen. Mm. Ik zeg uit mijn hoofd 45. Ja. Dan moet je natuurlijk al iets ouder zijn. Nou ja, maar bijvoorbeeld bij de Republikeinen hebben we nu natuurlijk als vicepremier J.D. Vance voorgesteld gekregen, 39. Dat is echt heel erg jong. Slimme zet, denk ik ook, vanuit daar. Echt een investering in de toekomst. Ja, dat moeten die democraten natuurlijk ook wel zien. Gaat dat invloed hebben bijvoorbeeld op wie er als vicepremier voor naar voren getild gaat worden? Dat is niet wat nu het sentiment is als je de Amerikaanse media een beetje leest. De meeste mensen zeggen, nou ja, als Kamala het echt wordt, dan moet er dus een cisgender, hetero, witte man naast staan. Ja. Anders gaat het niet gebeuren. En ook dan iemand met ervaring, het liefst iemand die uit een swing state komt om die Republikeinen mee te nemen of die working class is. Maar echt een indicatie over dat die jong moet zijn, wordt nog niet echt zo benoemd. Hmm. Vooral omdat mensen zeggen, nou ja, in vergelijking met Biden is zij natuurlijk super jong. Ja. Dus dat ouderdomsargument hebben we al lang achter ons gelaten. Dat is prima nu, dat hebben we opgelost. Ja. Maar je merkt dat er toch een beetje zo'n sentiment is van, ja, wat nu dan? Ja. Nou, over dat sentiment gesproken. Ik zag gisteren wederom op sociale media wat dingen voorbij komen. Waaronder een soort van oproep of tip aan de democraten van waarom stelen zij niet die grote, ja, boze kanten van zo'n J.D. Vance, wat dus een republikein is, als het gaat over handel, werkers, drugsbeleid, de macht van Wall Street, buitenlands beleid rondom oorlogen. En ze echt menen, gewoon trek ze weer terug naar je democratische visie daarop. Is er wel een duidelijk inhoudelijk verhaal wat die democraten nou hebben, juist over dit soort thema's? Ik denk dat dat op dit moment lastig is. En dat is ook nu van, het was heel erg gericht op, Oké, we moeten iets met Biden. Oké, Biden is weg, iedereen blij, maar wat nu? Hmm. En je merkte ook dat de campagne van Biden heel erg geënt was op, ik heb het heel goed gedaan. We willen toch niet nog een keer Trump. Kijk hoe erg hij is. Hij is een convicted felon, dus een misdadiger die ook echt daarvoor berecht is. En het was heel erg anti-republikein was, of ja, anti-Trump was een beetje de campagne. Precies. En nu is het van, wat is ons verhaal? Wat is Kamala's verhaal? Aan de ene kant natuurlijk motiverend of misschien zelfs leuk, als ik dat zo mag zeggen, dat ze dat nu zelf helemaal kunnen verzinnen. Maar ja, je hebt weinig tijd. Waar staan ze nou precies voor? Ja, abortus, een paar andere dingen hier en daar. Maar het is nog niet heel duidelijk, behalve, we willen niet nog een keer Trump, toch? Precies, wat het verhaal is. Maar je zou zeggen, die oproep die ik dus net voorlas, daar zit wel degelijk een kern in. Van die working class, waar zij natuurlijk zo prat op gaan binnen de democraten. Die woede, die wordt nu heel erg gekanaliseerd richting de republikeinen. Die weten daar ook mee om te gaan. Stil die thema's terug. Hoe krijg je deze achterban weer aan jouw kant? Ik denk dat dat een goed advies zou zijn. En je merkt ook wel dat men de democraten een beetje uit de hoogte vindt. Vooral juist ook die oudere mensen. Die zijn nu allemaal vermogend. Die hebben ook niet een beetje geld. Die zijn niet meer echt heel erg working class. Dus dat contact is heel erg verloren. En deze mensen, vooral in de Rust Belt en andere wat armere staten, hebben ook heel erg het gevoel dat de democraten ze in de steek hebben gelaten. Ze zijn nu alleen nog maar bezig met die boutique issues. Abortus, identiteitspolitiek. Ze willen dat mijn kind een transgender wordt. Dat soort dingen worden allemaal gezegd. En niet meer wat heeft de echte hardwerkende Amerikaan nodig. Ja, terwijl Joe Biden daadwerkelijk, want we hadden het net even op een gekscherende manier over het verkeer, maar wel ontzettend veel gedaan heeft aan hoe Amerikanen zich kunnen verplaatsen. Hè. Ik bedoel, er is heel veel geïnvesteerd in infrastructuur. Je zou zeggen, dat is hartstikke positief, juist voor die werkende klasse. Ja, en de economie doet het ook heel goed. En dat is ook wat het lastige is gebleken toen hij zei dat hij het nog een keer wilde doen. Zijn beleid is eigenlijk heeft goed uitgepakt voor de VS. Ja. Of in ieder geval redelijk positief voor veel meer mensen. De armoede is omlaag gegaan. De mensen die in de laagste sociale klasse zitten, die hebben meer te besteden. Die verdienen meer geld, maar hebben ook meer te besteden. Er is veel meer werkgelegenheid bijgekomen. Verkeer, infrastructuur. Het gaat niet slecht. Nee. Alleen wat slecht gaat, is dat ze dat verhaal maar niet groot genoeg weten te vertellen. Het lijkt net alsof die inhoud er eigenlijk steeds minder toe doet. Hè? En dat mensen echt tegenwoordig republikein of democraat zijn, alsof we in een voetbalwedstrijd zitten, weet je wel? En dat merk je ook heel erg op sociale media. En dat dus ook heel veel invloed heeft. De Republikeinen zijn heel goed met X. Mm. Met allemaal memes. Het ging vooral dus over Joe Biden stottert en hij struikelt uit zijn vliegtuig. Dan kijk hoe goed het met onze economie gaat. Ja. Oud, vergeet zijn woorden. En dat die dingen zijn ook allemaal waar. Hmm. Maar het ging helemaal niet meer over het beleid. Behalve dat de Republikeinen ook. Er is ook heel veel desinformatie. Hmm. Dus die retweeten alleen maar: dit is het slechtste beleid wat de VS ooit heeft gehad. Ja. Dat zegt Trump dan. Dan wordt het door miljoenen mensen geretweet. En dan is het opeens de waarheid. Ja, dat is de grote uitdaging. De Democraten zijn een beetje te netjes. Ja. Wordt ook wel door mensen hier gezegd in vergelijking daarmee. Nou ja. Die zeggen, nou, zij gaan laag, dus wij gaan hoog. Ja. Maar er zijn nu steeds meer ga Democraten ook laag. Of ja. Kiezers die zeggen, ga ook laag. Ja. Want het maakt hen niet uit. Als zij vies spelen, moeten wij dat ook maar doen. Oké. Lijkt me wel moeilijk, hè? Is dat juist een van je waardes zijn? Ik kan me ook voorstellen dat het waardig aftreden van zo'n Biden, dat kan natuurlijk ook onderdeel worden van je campagne. Hè? Kijk hoe wij in staat zijn om voor het land juiste keuzes te maken. Dat ego niet het belangrijkste is. Dat is ook wel een verhaal wat je nu al wel voorbij ziet komen. Ik wil toch even naar dat social media gebruik, want de Republikeinen die zijn er heel erg goed in. En inmiddels komt Kamala Harris ook regelmatig voorbij op het internet. En dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. Ja, dit is daadwerkelijk een stukje uit een speech van haar. Het klinkt grappig, maar er zit wel degelijk ook best wel een logische boodschap achter. Want we bestaan inderdaad in de context van alles wat voor ons is gebeurd. Hoe is dit nou een meme geworden? Het waren de Republikeinen die hier eigenlijk eerst een meme van maakten. Van, oh, kijk nou, drunk auntie. Daar is ze weer. Als, ja. Dus daar is ze weer, onze dronken tante. Ze kan niet eens uit de woorden komen. Wat zegt ze nou allemaal? Maar toen hebben we heel veel mensen eigenlijk die meme in een soort van geuze meme. Mm. Ik weet niet of dat woord bestaat, ja, maar nu bij wel. Deze, ja. Geuze meme gemaakt. En je merkt dat heel veel mensen er heel positief op reageerden. Van, oh, dit is zo iets waar ik me mee kan verbinden. Of wat leuk, of wat lief. Mm. En het heeft zichzelf geëvolueerd tot dat mensen nu zeggen van, I'm coconut pilled. Dus ik heb de kokosnootpil ingeslikt en nu ben ik dus voor Kamala, omdat de Republikeinen ook heel vaak in Matrix blauwe pil, rode pil spreken. Ja. Dus ja, mensen zijn nu helemaal. Ik denk dat ik toch voor haar ga stemmen. Ik heb de kokosnootpil genomen. Nou ja, en je merkt dat zij dat. Wat ik leuk vind aan dat fragment is, omdat dat is vaak waar rondom haar over gesproken wordt, van wees nou authentiek, hè, wees jezelf, want dan ben je op je best en op je leukst. Dat is in dit fragment natuurlijk ontzettend zo. Gaat die meme en ook dit fragment haar dus helpen? Want het heeft tegenwoordig nou eenmaal impact hoe vaak je voorbij komt op de socials. Het lijkt haar nu dus heel erg te helpen. Wat dus vooral ironisch is gezien het feit dat de Republikeinen het wilden gebruiken om tegen haar te werken. Maar het heeft haar vooral heel erg relatable gemaakt. Mensen vinden haar leuk, ook een jongere generatie. Ze vinden haar grappig. Ze zien ook haar persoonlijkheid terug. Ze is half Jamaicaans, half India's. Ze praat over haar familie. Mensen vinden het gewoon heel leuk en lief. Mm. En denken van, oh ja, ik ben ook wel eens dronken en dan vertel ik ook eens wat, weet je. Niet dat ze hier dronken was, maar om zeg maar in de meme te blijven. En dat dat op jongere generaties heel goed werkt. Ja, ja, ja. We gaan nog heel even naar het allerlaatste onderdeel, namelijk de vragen van de mensen aan de andere kant van de radio. Vroege vragen. Ja, we hebben niet al te lang meer, Manon, maar ik krijg toch een vraag waarvan ik denk, ja, die moet ik misschien wel even aan je stellen, omdat het actueel is. Diana Kort, fanatiek luisteraar van ons programma, hartstikke leuk dat ze er weer is. Die las net in het nieuws het volgende. Benjamin Netanyahu, die spreekt deze week met vicepresident Kamala Harris in plaats van met Joe Biden. De Israëlische premier, die zou natuurlijk een ontmoeting hebben met Biden, morgen geloof ik zelfs, maar die is nog niet helemaal hersteld. Wat is nu belangrijk voor haar bij dit gesprek en die communicatie? Want dat is natuurlijk altijd via hen twee gelopen. Nou, moet zij dit stokje misschien gaan doen? Dat is een goede vraag. Ik had dit zelf nog niet meegekregen. Het laatste wat ik had meegekregen is, volgens mij zou hij ook bij het congres spreken en daar zou zij niet bij zijn. Dat werd zo heel expliciet in hele grote letters in alle media hier gepost. Mm-hmm. Maar dat ze toch met hem gaat zitten, is denk ik wel heel belangrijk dat ze meteen laat zien dat ze zich hiermee bezighoudt. Ook heel erg, ik ben de opvolger, ik neem het stokje over. Maar ook wat daaruit kan komen, kan haar dus meer kiezers geven aan de hand van, nou ja, wat de uitkomst is van dat gesprek, dat weten we natuurlijk nog niet. Mm. Maar ik denk dat ze zichzelf hiermee meteen heel goed kan profileren. Ja, precies. Ook wel meteen op een ontzettend gevoelig onderwerp natuurlijk. Dit is wel even wat anders dan de misschien wat gedoodverfdere onderwerpen die we al jaren kennen vanuit Amerika. Even kijken wie ik er nog meer uit kan halen voor nu. Er is natuurlijk ook, ik wou zeggen anders dan normaal, maar dat is misschien niet zo. Bernd, die vraagt zich namelijk af, waarom zijn er eigenlijk maar twee partijen in de Verenigde Staten? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar er is nu ook een soort van, ja, best wel aanwezige derde kandidaat, een Kennedy-telg. Is die nog enigszins ter zake doende? Volgens mij is die nu steeds meer aan het wegvallen. Of hij heeft zelfs met Trump gebeld toen Trump de nominatie kreeg. En sindsdien is er niet meer heel veel van hem vernomen. Maar de vraag waarom er maar twee partijen zijn, dat is toen ooit eigenlijk in de 18e eeuw, 1770, of nou ja, in die periode, zeg maar, na de onafhankelijkheid van de VS, is dat zo besloten om het proces zo duidelijk mogelijk te houden. Het waren ook toen nog maar 13 staten, de voormalige 13 koloniën. En volgens mij was er ook niet helemaal bedacht dat niet zo, of ja, dat het zo ver zou groeien, maar ook dat die regels nooit zouden worden geüpdate. Ja, ja. En door dat kiesmannensysteem hebben we daar kunnen we nog uren over praten. maar daardoor eigenlijk, ja, er zijn wel derde partijen, of soms zelfs vierde partijen, of onafhankelijke kandidaten, maar die kunnen eigenlijk nooit genoeg stemmen winnen om kiesmannen te krijgen. Nee, maar ze kunnen soms net wel genoeg stemmen winnen om te beïnvloeden dat de andere partij net een aantal stemmen te weinig krijgt. Hè? Dat klopt, ja. Ja. Ja. Ik krijg ook nog een vraag van Bert. En dat is misschien wel een mooie om in ieder geval dit onderwerpje nog af te sluiten. En dat is, ligt daar voor de Democraten niet juist een uitdaging? Want zij zijn zo voor de democratie en zo anti-Trump dat zij de komende jaren die democratie niet moeten versterken. Goeie vraag, want tijdens deze vraag bedacht ik, ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Dat hele stemsysteem met die kiesmannen, het feit dat je in sommige districten en sommige postcodes het je echt moeilijk gemaakt wordt om te stemmen, dat er eigenlijk actief voor gezorgd wordt dat stembussen bijvoorbeeld ontoegankelijk zijn. Zit er niet voor hun daar een hele grote inhoudelijke uitdaging om dan weer te zeggen, dit is democratie en dit is wat we eraan gaan doen? Zeker. Dat is ook iets wat elke keer, bijna elke verkiezingscyclus weer opkomt. Vooral dat Electoral College met die kiesmannen. Maar ook die toegang, die is vaak, heeft ook veel vaak te maken met racisme. En sociale klasseverschillen. Dat mensen meer of minder toegang hebben. En dat is zeker iets waarover wordt gepraat. En de focus ligt nu wel heel erg op, als we Trump verslaan, dan hebben we de democratie gered. Maar er komen steeds meer stemmen op die wel zeggen van, oké, maar er moet echt wel meer gebeuren. Dus daar ligt zeker een kans om wat mee te doen. Om dat door het congres en het huis te krijgen, dat, of het senaat en het huis, dat is weer een ander verhaal. Of je al die wetten kan aanpassen. Hmm. Dus dat is nog bezien. Maar het zou zeker een hele mooie kans zijn om nu te zeggen, oké, we gaan verder dan, het is alleen niet Trump geworden, maar we gaan nu het systeem aanpakken. Ja, precies. Mohammed die vraagt zich ook nog af wat er gebeurt met het campagnegeld dat Biden heeft opgehaald. Wordt dat zomaar overgeteeld aan Harris of een andere kandidaat? Zijn hele operatie is aan haar doorgegeven. En ook bepaalde super PACs, dat zijn ja, grote donoren die met elkaar clusters vormen om meer geld op te brengen. Die voor hem waren bestemd, zijn ook naar haar gegaan. Die waren zelfs bevroren omdat men zo onzeker was, die middelen, wat hij zou doen. En of ze nog wel wilde dat hij het zou doen. Maar die zijn nu naar haar gegaan. En zij is ook zelf, heeft ze dus een record opgehaald. Dat zit nu bijna op 100 miljoen. Ja. En het wordt alleen maar meer. Maar heel veel van zijn middelen en bijna zijn hele campagneteam is nu haar campagneteam. Hey, een week geleden was natuurlijk het grootste nieuws de aanslag op het leven van Donald Trump. Vrij snel daarna stapte Biden dus op. Is het daardoor dat vorige nieuws ook helemaal weggevaagd al? Of zijn het toch twee grote berichten naast elkaar? Ik denk dat het best een goede zet was van Biden om het nu te doen. Je merkt namelijk dat mensen zeggen van, nou ja, er is wel een aanslag geweest op Trump, maar ja, hij heeft het overleefd. Hmm. Het is niet dat het er niet meer over gaat, maar het is bijna irrelevant geworden met dit enorme nieuws. Dit is een historisch moment. Dat een president die, terwijl die campagne aan het voeren is, zegt, hey, ik ga het toch niet doen. Hmm. Ik zie ervan af. Eerste vrouwelijke president, misschien wel eerste zwarte vrouwelijke president, ook eerste Zuid-Aziatische president. Nou ja, ze heeft allemaal eerste. Daar gaan Amerikanen ook heel lekker op. Eerste. Dus je merkt dat alle aandacht nu daarop gaat. En vooral nu ze in één keer zo lijkt te zijn omarmd, al dat geld binnenhaalt. Het gaat allemaal opeens heel snel. En over Trumps aanslag, behalve dat vandaag de hoorzitting was met het hoofd van zijn beveiliging, de Secret Service, is er verder niet heel veel meer over in het nieuws vandaag in ieder geval. Ja, dus de regie ligt eigenlijk misschien wel voor het eerst in deze campagne weer een beetje bij de Democraten. Inderdaad, goed gezegd. Ja, dankjewel, Manon. Trots op deze goede laatste woorden. Toch nog heel even, we hebben ongeveer een minuutje. Die vicepremier die naar voren getild zou worden, je zei het al, het liefst zien de Democraten een witte cisman op leeftijd voor de tussenhaakjes balans. Zijn er namen genoemd? Een aantal senatoren uit swing states. Ik heb ze nu even niet voor me. Maar er zijn ook wel een paar mensen die hopen op een dubbele vrouw ticket. Ja. Nu zou dat natuurlijk ook historisch zijn. Zeker. En ik zou dat ook wel gewoon een beetje cool zijn, als ik dat zelf mag zeggen. Ja, en het woord eerste, dat doet het altijd goed bij Amerikanen. Dat zou dan in dat geval ook weer zo zijn natuurlijk. Inderdaad. Ah, oké. Hey, ik wil je ontzettend bedanken voor het bijpraten. En ook prettig om eens een keer die inhoud van de Democraten nou te bespreken. Ik hoop voor ze dat ze een duidelijke koers weten te bepalen. We gaan het allemaal meemaken de komende maanden. En we zullen jou ongetwijfeld nog een keer gaan spreken. Manon Portos-Minetti vanuit New York, Amerikanist. En heeft ons dus even door dit uur heen geloodst. Morgen zijn we er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Mocht je nou denken, ik stapte iets te laat in en ik wil het begin ook nog horen, dan kan dat. Er wordt altijd een podcast gemaakt van deze uitzending. Die kan je dan weer terugvinden in je favoriete podcast-app. En ik hoop dat je er morgen weer bent en dat je morgen weer gebruik maakt van die NPO Radio 1-app, die je trouwens de hele dag kan blijven gebruiken. Het is nu alweer bijna 6:00 en dat betekent dat we naar het nieuws gaan hier op Radio 1. Tot morgen. Radio 1.